الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أزلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم صدق الله مولانا العلي العظيم محترم بزرگو گزشتہ کئی ہفتوں سے مسلسل ایک مخصوص عنوان کے تحت گفتگو جاری ہے اس ملک میں مسلمانوں کی آمد کا پس منظر پھر اسلام کا فروغ پھر مسلم بادشاہوں کی حکومت کا دور پھر انگریز کی آمد اور مختلف علاقوں میں ان کی مسلم بادشاہوں اور راجاؤں سے مزاحمت ٹکر یہ ساری باتیں آپ نے سنی 1757 کی بنگال کی پلاسی کے میدان کی جنگ 1797 سے لے کر 99 تک میسور کے علاقے کی ٹیپو سلطان کی چار جنگیں اور 1826 سے لے کر 1831 تک سید احمد شہید شاہ اسماعیل شہید اور ان کے شاگردوں کی وہ کوشش جو ان بزرگوں کی بالا کوٹ کی شہادت پر جا کر ختم ہوئی یہ حضرات بظاہر تو وہاں پر ان کی شکست ہو گئی لیکن ان کے شاگردوں کے باقی ماندہ افراد جو ملک میں پھیل گئے انہوں نے اس چنگاری کو بجھنے نہیں دیا اس سلسلے کو ختم نہیں ہونے دیا ایک طرف تو انگریز کے حوصلے بلند ہو گئے تھے اور ان کو لگ رہا تھا کہ اب پورے ملک میں ہمارے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا اسی لیے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جب جنگ کرتے کرتے کرتے کرتے شہید ہو گئے تو ایک طرف تو ان کا وہ جملہ بہت مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 دن کی زندگی بہتر ہوتی ہے یعنی گھٹ گھٹ کے جینا اور گھٹ گھٹ کے مرنا اس سے بہتر ہے کہ آدمی مردانگی کے ساتھ میدان جنگ میں سینے پر خنجر کھا کر شہید کہلائے ایک طرف تو تاریخ میں یہ جملہ لکھا گیا اسی کے ساتھ ساتھ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد جو اس علاقے کے فوج کا جنرل تھا لارڈ ہارس وہ لاش کے سامنے کھڑے ہو کر ناچ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اب ہندوستان ہمارا ہے اب ہندوستان ہمارا ہے یعنی اب پورے ملک میں کوئی طاقت ہمارے مقابل مزاحمت کے لائق نہیں بہرحال سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ شاہ اسماعیل شہید وغیرہ وغیرہ کی بالا کوٹ میں شہادت کے بعد انگریز کے حوصلے بہت بلند ہو گئے تھے ایک طرف انہوں نے پورے ملک میں ایسے اسپتال کھولے تھے چیریٹیبل اسپتال جہاں بہت معمولی خرچے میں یا نہ خرچے میں اچھا سے اچھا علاج ہوتا تھا ایسے اسکول کھولے جس میں اعلیٰ تعلیم دی جاتی تھی فری اور اسکولوں میں بھی اسپتالوں میں بھی دونوں جگہ ان کے پادری باقاعدہ عیسائیت کا پرچار کرتے تھے اور ان کا اگلا نشانہ پورے ہندوستان کو عیسائی اسٹیٹ بنانا تھا ایک اصولی بات آپ سمجھ لیں بڑی تلخ حقیقت ہے دنیا کو بہت برا لگتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے ملک میں بہت سے مذاہب کو ماننے والے موجود تھے آخر انگریز کے مظالم کا ڈائریکٹ نشانہ مسلمان کیوں بن رہے تھے یا مسلمان ہی کیوں لڑ رہے تھے یہ ایک اہم سوال ہے 1757 کی بنگال کی جنگ سراج الدولہ 1757 سے 99 تک میسور کی جنگ ٹیپو سلطان، 1826 سے لے کر 31 کی بالا کوٹ کی جنگ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ، اور 1857 کی دلی اور اس کے مضافات کی وہ بڑی جنگ جس میں دلی کے اندر بہادر شاہ ظفر قیادت کر رہے تھے، ورنہ مختلف علاقوں میں علماء اس کی قیادت کر رہے تھے. شاملی کے علاقے میں مولانا قاسم نانوتوی، مولانا چندر گنگوئی، امبالہ کے علاقے مولانا جعفر تانیسری، علی گڑھ مراد آباد کے علاقے مولانا احمد اللہ، مفتی کفایت علی، ایک لمبی فہرست ہے. 1857 کی دلی جنگ کی ناکامی کے بعد مظالم کے پہاڑ کس پر توڑے گئے، یا اس جنگ کی ناکامی کے بعد انگریز نے علماء کو نشانہ کیوں بنایا تھا؟ ایک اہم سوال ہے. سیدھی سی بات یہ ہے، ان کی جو وسیع تر پالیسی تھی جس کو کہتے ہیں توسیع پسندانہ عزائم، اپنے نظام کو اور بڑا کرنا، سب کو ختم کرنا، سب کو رونتے ہوئے نکل جانا، یہ ہے توسیع پسندانہ عزائم. اس میں اگر کوئی طاقت رکاوٹ بن سکتی ہے تو وہ نظریہ ہے جس کو اسلام کہتے ہیں. نظریاتی طور پر انگریزوں کو چیلنج کرنے والی دنیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے علاوہ اسلام کے، اور اسلام مسلمانوں کی زندگی میں، اور مسلمانوں کی زندگی میں اسلامی روح پھونکے گا کون؟ علماء. اسپرٹ کون لائے گا؟ علماء. تو مسلمانوں پر بھی مظالم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے اور علماء کو چن چن کر ختم کیا جا رہا تھا. 1857 کی جنگ کا پس منظر، جنگ کیوں ہو گئی اتنی بڑی جنگ؟ اب تک علاقائی جنگیں ہوتی تھی، فیصلہ کن جنگ جس میں لاکھوں لاکھ انسانوں کا خون دلی شہر کے اندر بہائے، اس کے پیچھے وہ عوامل کیا تھے، وہ اسباب کیا تھے؟ ایک طرف تو انگریز نے پورے ملک میں اپنے پادری چھوڑ دیے تھے، جن کے مناظروں کا میں نے ایک آدھ حال آپ کو گزشتہ ملاقات میں سنایا بھی تھا. بہت سے واقعات ان گنت واقعات، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں ان واقعات سے. ایک طرف تو یہ ہو رہا تھا، دوسری طرف سرکار کی طرف سے جو آٹا لوگوں کو راشن میں دیا جا رہا تھا پیس کر کے، آج ملتا ہے نا آپ غلہ راشن کارڈ سے، ہمیشہ ملتا تھا، تو جو آٹا گیہوں کا آٹا پیس کر غریبوں کو دیا جا رہا تھا، اس آٹے کے ساتھ میں سور کی اور گائے کی ہڈیاں پیس کے ملا دی جاتی تھی. ہماری مملکت میں رہنا ہے تو ذلیل ہو کر رہو، منہ بند کر کے رہو، سر اٹھا کر جینے کی سوچنا مت. مسلمان سور کی ہڈی سے نفرت کرے گا اور ہندو گائے کی ہڈی سے نفرت کرے گا. یہاں جو فوج تھی ملک میں وہ تو لاکھوں لاکھ کی تھی، اصل حکمراں انگریز ہوتے تھے. کلیکٹر سے نیچے کی پوسٹیں کسی اور کو وہ دیتے تھے، اس لیے اس زمانے میں آپ کو ڈپٹی کلیکٹر بہت سننے کو ملے گا، فلاں صاحب ڈپٹی کلیکٹر، فلاں صاحب ڈپٹی کلیکٹر، یعنی اس زمانے میں سب سے اونچا عہدہ ڈپٹی کلیکٹر تھا. اوپر کے سارے عہدے انگریز کے لیے مختص تھے، ساری توانائی اور طاقت اور اسلحہ انگریز فوج کے پاس تھا. نچلی جو کوالٹی ہوتی ہے، مثلا آج بھی دیکھ لیجئے، ایک ہے فوج، اس سے نیچے ریپروڈکشن فورس یا پی ایس سی یا دیگر نئی نئی فورسیں بنتی رہتی ہیں، اس کے نیچے پولیس، اور پولیس کے اندر بھی دو تین گریڈ. ہلکا گریڈ جو ہے وہ کانسٹیبل، حوالدار، ڈنڈا لے کے چلو، بندوق ہلکی والی، پاورفل اسلحے ریپروڈکشن فورس کے پاس، اس سے طاقت فوج کے پاس. تو طاقت کا جو مرکز تھا وہ تو انگریز کے پاس تھا، لیکن بھیڑ اور عوام یہاں کے لوگ تھے اس کے اندر. تو یہاں کی جو فوج تھی اس کا نام تھا دیسی فوج، اور وہ بدیسی تھے. اس دیسی فوج کو جو کارتوس دیے گئے استعمال کرنے کے لیے کہ بندوق میں لگاؤ اور بندوق کا گوڑا دباؤ، اس زمانے کے وہی حالات تھے. اس کارتوس کی ٹوپی جو ہوتی ہے اوپر کے حصے میں، اس کو منہ سے کھولنا پڑتا تھا، ایسا رکھ کے کھینچو اور کارتوس کو بندوق کے اندر رکھو اور دبو. اس کارتوس کی ٹوپی میں چربی کا استعمال ہوتا تھا، اور وہ چربی سور اور گائے کی ہوتی تھی، جس کے خلاف فوجیوں نے بغاوت کی کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے. سب سے پہلے یہ بغاوت بنگال میں ہوئی ہے، بارک پور دمدم کے علاقے میں، اور وہاں بغاوت کرنے والے جو گروپ تھا ان کا لیڈر تھا منگل پانڈے، اس کو انہوں نے پکڑ کے پھانسی پر ٹانگ دیا. تاریخ میں اس کا نام آتا ہے منگل پانڈے. یہ واقعہ کلکتہ میں ہوا. سیدھی بات ہے کہ فوج کی کسی کمپنی کے ساتھ یہ سختی، وہ اطلاع پورے ملک میں پھیلی. میرٹھ کے علاقے میں انگریز کی بہت بڑی فوجی چھاؤنی تھی، بہت بڑا توپ خانہ تھا. میرٹھ دلی سے قریب ہے، ایک بڑا توپ خانہ میرٹھ میں تھا، ایک بڑا توپ خانہ پنجاب میں تھا. وہاں فوج کی پریڈ ہو رہی تھی، وہاں بھی ان کو دی گئی کارتوس کھول کے چلاؤ. 90 لوگوں سے کہا گیا، 90 میں سے 5 لوگوں نے تو کارتوسیں استعمال کی، 85 لوگوں نے انکار کر دیا ہم نہیں کھولیں گے. 85 میں سے 49 مسلمان تھے، 36 غیر مسلم تھے. ان سب کو گرفتار کیا گیا، ان کی وردیاں پھاڑ دی گئیں، ہتھکڑیاں پہنا کر پورے شہر میں گشت کرایا گیا ان کا، اور 10-10 سال کے لیے جیلوں میں قید بامشقت میں ڈال دیا گیا. یہ فوجیوں کے ساتھ یہ سلوک باقی فوجیوں کو پسند نہ آیا. بس یہاں سے وہ لاوا پھٹا اور فوج کے اندر بغاوت ہوئی. راتوں رات فوج نے بغاوت کر دیا، دیسی فوج نے جیل کے دروازے توڑ کر سارے قیدیوں کو آزاد کرا لیا، اور جتنے انگریز تھے سب کو مارنا شروع کر دیا. اور یہ راتوں رات میرٹھ سے دلی پہنچے. راستے میں جتنی چھاونیاں ملی پولیس آفیسران سب کو مارتے گئے، اور دلی پہنچ کر بہادر شاہ ظفر کے پاس جا کر کہا کہ اب بس ہو گیا. بہادر شاہ ظفر زندہ تھے. یہ واقعہ 1857 کا ہے. 1603 میں 1803 میں شاہ عالم ثانی دلی کے اندر انگریز کو لکھ کے دے چکا ہے کہ مخلوق خدا کی، ملک کے بادشاہ کا، لیکن فرمان چلے گا ایسٹ انڈیا کمپنی کا. تو ان کے دادا ابا لکھ کے پہلے دے چکے تھے. یہ کیا کرتے بیچارے. بہادر شاہ ظفر نے کہا آپ سے کس نے کہہ دیا میں بادشاہ ہوں، میں تو فقیر ہوں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. لیکن لوگوں نے کہا کہ نہیں، اب ایسا نہیں چلے گا، پوری فوج آپ کا ساتھ دے گی اور ایک مرتبہ فیصلہ کن جنگ ہونی چاہیے. بہرحال 81-82 سال کی ان کی عمر تھی، بڑھاپا تھا. انہوں نے کہا ایسا کرتا ہوں میں کمشنر کو بلا کر کے تمہاری بات کرا دیتا ہوں، جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کو ختم کرا دیتا ہوں. بہادر شاہ ظفر نے دلی کے پولیس کمشنر کو بلایا. پولیس کمشنر نے آ کر شروع کر دی اپنی، ہمارے ہاتھ میں حکومت ہے، جو گڑبڑ کرے گا اس سے ہم نمٹ لیں گے، ایسا ہے ویسا ہے. گرما گرمی ہوئی، لوگوں نے کمشنر پہ حملہ کر دیا اور وہ بھاگتا ہوا مارا گیا. جب دلی شہر کا پولیس کمشنر مارا گیا تو اب باقاعدہ انگریز فوج بھی حرکت میں آ گئی اور دیسی فوج بھی حرکت میں آ گئی، اور پبلک کا ریلا ہر طرف سے امٹ کر دلی آنے لگا. بہادر شاہ ظفر نے اپنے ہاتھ میں کمانڈ لے لی، لال قلعہ اس کا مرکز تھا، اور آمنے سامنے کی جنگ شروع ہو گئی. چونکہ یہ انگریز کے لیے اتفاقی واقعہ تھا، عوام امٹ کر آ گئی، تو ہر طرف انگریز کاٹے مارے جا رہے تھے. لیکن انہوں نے دوسرے صوبوں سے اپنی فوجیں بلائی، پنجاب سے اپنی فوج بلائی، اور اس کے بعد باقاعدہ مورچہ بندی کی. رائے گڑھ اس کی ایک پہاڑی ہوا کرتی تھی، اس کے اوپر توپ لگائی، اور پورے دلی کو توپ کے نشانے پر لیا اور لال قلعے پر گولے باری شروع کی. لال قلعے کی دیواریں توڑی گئی, فصیلیں توڑی گئیں, لاکھوں لاکھ انسانوں کا خون بہا, انگریز بھی بہت بڑی مقداریں مارے گئے اور مسلمان ہی مارے گئے. دیسی فوجوں کے پاس عام بندوقیں تھیں, انگریز فوج کے پاس لمبی مار کی رائفلیں تھیں, توپ تھی. یہ جنگ شروع ہوئی ہے کب؟ منگل پانڈے کو پھانسی ہوئی ہے 6 مئی کو, 1857 6 مئی کو. اور میرٹھ والا واقعہ جو فوجیوں کے ساتھ ہوا ہے وہ ہوا ہے 9 مئی کو, سزا سنا کر جیل میں ڈالا گیا ہے. اور وہ فوج بغاوت کر کے دلی آئی ہے 10 مئی کو, اور 11 مئی سے گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی. مئی, جون, جولائی, اگست, ستمبر, ستمبر کی 20 تاریخ کو بہادر شاہ ظفر گرفتار کیے گئے. 4 ماہ 10 دن کی جنگ چلی ہے, پورا علاقہ جنگ کا میدان بنا ہوا تھا. ادھر میرٹھ میں یہ واقعہ پیش آیا, ادھر شاملی کے علاقے میں جنگ چھڑی, اس کا واقعہ یہ ہوا کہ تھانہ بھون جو ایک رجواڑا تھا, باقاعدہ فصیل تھی, اس کا دروازہ تھا, قلعہ تھا, وہاں کے ذمہ دار قاضی عنایت علی, ان کے چھوٹے بھائی قاضی عبد الرحیم صاحب سہارنپور گئے ہوئے تھے اور اپنی ضرورت سے ہاتھی خرید رہے تھے. کسی نے انگریز کلکٹر کو اطلاع کر دی کہ یہ بھی تمہارے خلاف جنگی تیاری مصروف ہے, ہاتھی خرید کے لے جا رہے ہیں, اور یہ بھی تمہارے خلاف بغاوت کریں گے. اس کو کچھ سمجھ میں آیا نہیں, اس نے قاضی عبد الرحیم صاحب کو اٹھا کر پھانسی پہ ٹانگ دیا. سہارنپور شہر میں قاضی صاحب پھانسی پہ ٹانگ دیے گئے. کون؟ تھانہ بھون کے ذمہ دار. جب یہ اطلاع تھانہ بھون پہنچی, پورا علاقہ بغاوت کر گیا, اور اس علاقے کے لوگوں نے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کو اپنا امیر مانا. اب مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید گنگوہی, حافظ زامن شہید, ان لوگوں کو فوج کی الگ الگ ٹولیوں کی کمان سنبھال دی گئی. جنگ چھڑ گئی, پورا علاقہ میدان جنگ بنا ہوا تھا, لیکن باقاعدہ آمنے سامنے کی گھن گرج کی جنگ دلی میں ہو رہی تھی. جب دلی میں بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو گئے اور لال قلعے پر اب انگریز کا قبضہ ہو گیا, اور وہ ہلالی پرچم جو مسلم حکمرانوں کی نشانی ہوا کرتا تھا اس کو اتار کے انہوں نے یونین جیک لہرا دیا اور بہادر شاہ ظفر کے خاندان نے قتل عام کیا. بہادر شاہ ظفر کے 4 بیٹوں کا سر قلم کر کے ایک تھال میں رکھ کر دسترخوان اڑھا کر اس بوڑھے باپ کے سامنے ناشتے میں پیش کیا گیا. بہادر شاہ ظفر کو, ان کے باقی خاندان کے لوگوں کو, ان کی اہلیہ کو رنگون منتقل کیا گیا ہے کالا پانی. جب دلی پر قبضہ مکمل ہو گیا تو پھر آس پاس کے تمام علاقوں جانب فوج بھیجی گئی, اور پھر آہستہ آہستہ وہ سارے علاقے ہاتھ سے نکل گئے. دلی پر قبضے کے بعد ہفتوں ہفتوں قتل عام ہوا ہے مسلمانوں کا. وہ جو آپ واقعات سنتے ہیں کہ پھانسی کے پھندے ختم ہو گئے تھے, پیڑوں کی شاخوں میں ٹنگ ٹنگ کر پھانسیاں دی جا رہی تھی, اور ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے, ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے کہ آبادیوں میں نماز پڑھانے والے امام نہیں ملتے تھے, اس لیے کہ علماء گرفتار ہو رہے تھے, سارے علماء گرفتار ہو رہے تھے. ایک واقعہ کتاب میں آتا ہے, ایسا بھی ہوتا تھا کہ کسی کا انتقال ہو گیا تو کوئی نماز جنازہ پڑھانے والا نہیں ہوتا تھا, نہلا دلا کے اپنے جنازے کو لے کر اس گاؤں سے اس گاؤں جاتے تھے, شاید وہاں کوئی حافظ صاحب ہوں گے, کوئی وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, وہاں سے وہاں, اور ایک آدھ دن کے بعد بغیر جنازہ پڑھے مردے کو دفن کر دیتے تھے. بالکل سناٹا چھا گیا تھا, کوئی پرسان حال نہیں تھا. عوام کے ساتھ جو ہو رہا تو ہو ہی رہا تھا, علماء کو چن چن کے کیوں مارا جا رہا تھا؟ اس لیے کہ عوام کی زندگی میں سور کون پھونکے گا, روح کون پھونکے گا؟ علماء پھونکیں گے. علماء ختم کرو, قرآن پاک ختم کرو, مدارس ختم کرو, تمام مدرسے بینڈ کر دیے گئے تھے. اسی وقت کا واقعہ ہے, ایک انگریز آفیسر کے مکان میں قرآن پاک بہت سے رکھے ہوئے تھے. چپراسی مسلمان تھا, اس نے پوچھا سر یہ قرآن کیوں رکھا ہوا ہے؟ ان کا تمہارے کام کی چیز نہیں ہے. نہیں سر بتلا دیجئے. تقریباً 10 سال سے وہ چپراسی ان کے یہاں کام کر رہا تھا. تو انگریز آفیسر نے کہا دیکھو تم پرانے آدمی ہو, تم پر بھروسہ ہے, کسی کو بتلانا مت. ہم لوگوں نے طے کیا ہے کہ پورے ہندوستان سے سارے قرآن جمع کر کے سمندر میں ڈبو دینا ہے. جب قرآن ہی نہیں رہے گا تو مسلمان پڑھیں گے کیا, اور جب قرآن نہیں پڑھیں گے تو دین بچے گا نہیں. اور اب تک ہم 4 لاکھ نسخے ڈبو چکے ہیں. یہ 62-63 کی بات ہے جب ہندوستان کے اندر چند پریس ہوا کرتے تھے. اس وقت عام طور پر پریس نہیں تھے, چھاپے کا کام بہت سلو ہوتا تھا. اس وقت 4 لاکھ نسخے انگریز قرآن پاک کے سمندر میں ڈبو چکا تھا. تو اس چپراسی نے کہا کہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے قرآن مٹ جائے گا؟ کہا بالکل مٹ جائے گا. اس نے کہا نہ, قرآن اس طرح نہیں مٹے گا. کہا کیوں؟ کہا یہ قرآن صرف کاغذ پر لکھا ہوا نہیں ہے, مسلم بچوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہے. اس نے کہا اچھا اس کتاب کے حافظ بھی موجود ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ, کتنے ہیں وہ لوگ؟ چپراسی نے کہا صاحب کتنے ہیں وہ تو بتلانا آسان نہیں ہے, لیکن میرا بچہ حافظ ہے. وہ سمجھے نینی تال کی پہاڑیوں میں, کلو منالی اور کشمیر کی پہاڑیوں میں, خوشنما پہاڑیوں میں کوئی بہت قیمتی بہت بڑا کوئی مہنگا کالج ہوگا جہاں گھی دودھ مکھن کھلاتے ہوں گے, کاجو پستہ بادام کھلاتے ہوں گے, تب جا کر دماغ اس لائق ہوتا ہوگا. وہ سن کے دنگ رہ گیا کہ چپراسی کا بچہ حافظ. اس نے کہا کل لے کر آؤ. یہ بچے کو لے گئے, 10 سال بچے کی عمر تھی. اس نے پوچھا تم پورے قرآن کے حافظ ہو؟ بچے نے کہا ہاں. جہاں سے کہوں گا سناؤ گے؟ بولے ہاں. وہ قرآن ہاتھ میں لے کر بیٹھا, یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو, فلاں پارا پڑھو, فلاں سورت پڑھو. بچے کو یاد تھا, فر فر فر فر پڑھتا رہا. جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ بچہ حافظ ہے تو پوچھا ایسے کتنے لوگ ہیں ملک میں تاکہ ان کو تلاش کریں پھانسی بٹا کے؟ تو اس نے کہا سر میں کیا بتلاؤں, گلی گلی محلے محلے مکاتب کے اندر قرآن پڑھا جاتا ہے, بچے حافظ ہوتے ہیں. اس نے کہا اچھا. خط لکھا ملکہ برطانیہ کو, ہم قرآن کو ڈبو کر قرآن نہیں مٹا سکتے, قرآن تو مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں. واقعہ ہندوستان کے اندر بیتا ہے. ان حالات میں مدرسے نہیں بچے, علماء تقریباً ختم کر دیے گئے, سارے دینی کام بند کر دیے گئے, 6 اللہ کے بندے سر جوڑ کر بیٹھے دیوبند کی بستی میں, ہفتوں ہفتوں مراقبہ اور اللہ کی جانب رجوع ہو کر دعائیں کرنے کے بعد ذہنوں میں یہ بات ڈالی گئی کہ اب مدرسوں کا جال پھیلاؤ اور وہ مدارس آزاد چلاؤ. انگریز کے ملک میں آنے سے پہلے یا قبضے سے پہلے جو مدارس تھے, کوئی نواب صاحب, کوئی روجا صاحب, کوئی زمیندار صاحب یا اکثر علماء خود خوشحال ہوتے تھے, وہ اپنا کام کرتے ہوئے 1-2 گھنٹہ پڑھا دیا کرتے تھے. یہ طریقہ کہ استاد باقاعدہ ہوگا, ہاسٹل ہوگا, بچوں کے رہنے کا نظم ہوگا, استاد پورا ٹائم وہاں دیں گے, یہ نظام نہیں تھا. ہو گیا ادارہ کھولنا ہے, کہاں کھولنا ہے؟ جہاں پر دارالعلوم دیوبند بنا ہے وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں, وہاں تو بھورا تھا. اس سے لگ کر پرانی مسجد تھی چھتا کی مسجد, آج بھی ہے وہ. چھتا کی مسجد میں داخل ہوں گے تو بائیں طرف انار کا پیڑ تھا, میں نے وہ پیڑ دیکھا ہے. لوگ کہتے تھے کہ یہ اس پیڑ کی بیجے کا پیڑ ہے, جو اس پیڑ سے پھل نکلے تھے لوگوں نے اس کو لگایا تھا, اس پودے کو بچایا, پرانا پیڑ سوکھ گیا لیکن پیڑ دیکھا میں نے, اس پھل آتے تھے. مسجد کے باہر کے حصے میں ایک استاد ایک طالب علم, استاد کا نام تھا ملا محمود. اس زمانے میں ملا علامہ کے معنی میں استعمال ہوتا تھا, آج تو ملا ملا جی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ملا کا مطلب دینی تعلیم کا ایکسپرٹ، میرے فن اس معنی ملا استعمال ہوتا تھا. ملا محمود اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور ایک طالب علم جو اصلاً مولانا قاسم نانوتوی کے شاگرد تھے، مولانا قاسم نانوتوی ان کو دو تین سال پڑھا چکے تھے، وہ عربی سوم کے طالب علم تھے، شیخ الہند مولانا محمود حسن جو پہلے طالب علم تھے. ایک استاد اور ایک طالب علم سے یہ نظام شروع کیا گیا. اس بے سر و سامانی کے عالم میں نظام شروع کیا گیا ہے، اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو امت کا رجوع شروع ہو گیا، تعمیر کی ضرورت پڑی. وہ جو چھ افراد تھے انہی میں سے ایک صاحب اس کے محتمم تھے، مشورہ ہوا کہ یہاں سے یہاں تک اتنے علاقے میں روم بنا دیے جائیں، رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو. فرمایا تھوڑا بڑا بناؤ. انہوں نے پوچھا کہاں سے بنائیں، تو فرمایا وہاں سے بناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں نشان لگا کے بتلایا، جب صبح گئے تو وہاں نشان لگا ہوا تھا، کام وہاں سے شروع کیا. تو لوگوں نے کہا بھائی مشورے میں وہاں طے ہوا تھا، آپ کام وہاں سے کر رہے ہیں. انہوں نے کہا اب کسی مشورے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خواب میں حکم دیا ہے. اس بنیاد پر کہتے ہیں کہ دار الدوبند الہامی ادارہ، یہ بنیاد. کسی کے سمجھ میں نہ اپنی عقل کا علاج کیجیے. وہ کنواں جو ملسری کا کنواں کہلاتا ہے، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اپنے ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہیں، لوگوں نے خواب میں زیارت کی. اس بے سر و سامانی کے ساتھ دارالعلوم دیوبند کا آغاز ہوتا ہے. کوئی فنڈ نہیں ہے، کوئی اسٹاف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھتے دیکھتے دو چار پانچ سال کے اندر ملک کے مختلف علاقوں کے اندر اسی طرز کے مدرسوں کا جال پھیل گیا. دو تین سال کے بعد جامع مسجد امروہہ میں دارا قائم ہوا، مدرسہ شاہین مراد آباد قائم ہوا، مدرسہ مظاہر النور سہارنپور قائم ہوا، ادھر بہار کے علاقے میں دارے قائم ہوئے، پورے ملک میں دارے کھلنا شروع ہو گئے. اور یہ سارے ادارے حکومت کی امداد سے بالکل آزاد. 1857 کی دلی جنگ کی ناکامی کے بعد 1900 تک میدان میں اصل ظلم مسلمانوں پر ہو رہا تھا. دوسری قومیں، میں نے کہا نا ان کو برا لگ سکتا ہے لیکن حقیقت یہی ہے بھائی، دوسری قوموں کا کیا بگڑا تھا؟ وہ کل تک مسلم بادشاہوں کی رعایا تھے، آج انگریز کی رعایا ہو گئے، لوٹے تو ہمارے اکابر تھے، حکومت تو بہادر شاہ ظفر کی گئی تھی، تاج محل ہمارا ویران ہوا تھا، لال قلعہ ہمارا ویران ہوا تھا، جامع مسجد دہلی کی شان و شوکت ہمارے حصے بھی ویران ہوئی تھی، مذہبی ذمہ داران ہمارے مارے جا رہے تھے، علماء چن چن کے مارے جا رہے تھے، قرآن جمع کر کے ڈبویا جا رہا تھا، مدرسے بین کی جا رہے تھے، اور کسی مذہب والے پر کوئی پابندی لگ. تو بتائیے، ٹھیک ہے باہر سے آنے والوں کو نکالنا ہے، اس بات میں اس آواز میں وزن تھا. تو بہت سے ہندو بھائیوں نے ساتھ دیا، لیکن وہ ساتھ دے رہے تھے، اصل نشانہ ہم تھے. چلا چلا، مظالم ہوتے رہے، مقابلے ہوتے رہے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے، یہ چونکہ مولانا قاسم نانوتوی کے خاص شاگرد تھے، اور مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند اور مولانا رشید گنگوہی یہ شاگرد تھے مولانا عبد الغنی مجددی کے، اور مولانا عبد الغنی مجددی نائب تھے مولانا اسحاق صاحب کے، اور مولانا اسحاق صاحب نائب تھے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے، اور سید احمد شہید نائب تھے شاہ عبدالعزیز کے، اور وہ بیٹے تھے شاہ ولی اللہ کے. یہ سلسلہ ہے. شاہ ولی اللہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز، جنہوں نے 1803 میں ہندوستان میں جنگ کا فتویٰ دیا تھا، اور ان کے حکم پر ان کے شاگرد سید احمد شہید نکلے تھے، اور سید احمد شہید کی فوج جو لوگ بچ گئے تھے ان میں شاہ اسحاق صاحب تھے، اور جب شاہ اسحاق صاحب 1844 میں ہندوستان سے مکہ المکرمہ ہجرت فرما گئے تو ان کی جگہ پر شاہ عبد الغنی مجددی بیٹھے، اور شاہ عبد الغنی مجددی یہ مولانا قاسم نانوتوی کے استاد ہیں، اور مولانا قاسم نانوتوی حضرت شیخ الہند کے استاد ہیں، اور حضرت شیخ الہند مولانا شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے استاد ہیں، علامہ انور شاہ کشمیری کے استاد ہیں، مفتی کفایت اللہ کے استاد ہیں، مولانا حفظ الرحمان سواروی کے استاد ہیں، تین ہیں۔ یہ جو شاگردوں کو اپنے استادوں سے میراث ملی تھی، حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم، پھر وہاں استاد بنے، پھر صدر مدرس بنے، شیخ الحدیث بنے، اور جب درسگاہ میں پڑھاتے تھے دارالحدیث، اس سال طلبہ بڑھائے گئے، چار پانچ سال پہلے تک دارالعلوم دیوبند میں آپ داخل ہوں باب قاسم سے، بڑا گنبد دکھتا ہے، اس کے نیچے گراؤنڈ فلور پر درسگاہ ہے، وہ دارالحدیث کہلاتی تھی۔ طلبہ کی تنگی یعنی جگہ کی تنگی کی بنیاد پر یہاں سے اس کو لے گئے تھے مسجد رشید کے تہخانے میں، اور اس سال وہ باقاعدہ نئی عمارت میں وہ جگہ میں شفٹ ہوا۔ حضرت شیخ الہند دارالحدیث پر درس دیا کرتے تھے، اور جب بخاری پڑھاتے پڑھاتے کتاب الجہاد پر پہنچتے تھے تو اپنے شاگردوں سے پوچھتے تھے، میرے طلبہ ایمانداری سے بتلانا یہ باب کتاب الجہاد کا یہ منسوخ ہو گیا ہے؟ طلبہ کہتے نہیں، تو پوچھتے اس پر عمل کون کرے گا، تم میں سے کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں؟ طلبہ ہاتھ اٹھاتے تھے، حضرت شیخ الہند سے جہاد کی اور شہادت کی بیعت کرتے تھے، اور ان کے جن شاگردوں نے حضرت شیخ الہند کے ہاتھ پر جہاد کی اور شہادت کی بیعت کی ہے اس میں مولانا الیاس صاحب بھی ہیں، تبلیغی جماعت کے بانی، انہوں نے بھی حضرت شیخ الہند کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی کہ دین کی خاطر ضرورت پڑے گی جان کا نذرانہ پیش کریں گے۔ حضرت شیخ الہند نے ٹیم کھڑی کی، ان کے شاگرد ہندوستان سے لے کر کابل تک، ترکی تک، مسلم ممالک تک، عرب ممالک تک حضرت شیخ الہند کے شاگردوں کا جال پھیلا ہوا، ملک کے اندر چٹ پٹ وارداتیں ہو رہی تھیں، بغاوتیں ہو رہی تھیں، لیکن فوج کو ٹکر فوج دے گی، فوج تو ہونا چاہیے، توپ کا جواب توپ دے گی، بم کا جواب بم دے گا، توپ کا جواب غلیل نہیں دے گی، رائفل کا جواب پتھر نہیں دے گا۔ کیا ہونا چاہیے تھا؟ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے ایک پلاننگ کی، دنیا کی بڑی طاقتوں سے مل کر جو انگریز کے خلاف ہماری مدد کر سکتے تھے ان سے بات کر کے یہ پلاننگ کی کہ باہر سے کوئی ایک ملک حملہ کرے، اب پلاننگ تھی کہ افغانستان کے راستے سے، اس لیے کہ اس وقت پاکستان ہندوستان نہیں تھا، افغانستان کے راستے سے ہندوستان پر حملہ کیا جائے، اور جب ہماری انگریز فوج بارڈر پر لڑ رہی ہو تو اندرون ملک بغاوت کر دی جائے۔ یہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ فوج بارڈر پہ لڑ رہی ہے اور اندرون خانہ بغاوت ہو گئی، تب تو بھاگے راستہ نہیں ملتا۔ حضرت شیخ الہند نے اس کی خاطر بڑی طاقتوں سے رابطہ قائم کیا تھا، مولانا عبداللہ سندھی کو کابل بھیجا تھا، اور ضلع وطن حکومت کا صدر بنایا تھا راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو، اور وزیر اعظم بنایا تھا مولانا رحمت اللہ بھوپالی کو، اور وزیر خارجہ بنایا تھا مولانا عبداللہ سندھی کو، پورا ایک نظام تھا، بہت تفصیل ہے اس کی، ہزاروں صفحات میں تاریخ بکھری پڑی ہوئی، اور کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے اس کے لیے اپنے شاگردوں کو حضرت شیخ الہند نے ایک زبان سکھائی تھی، لکھنے کا الگ طریقہ، اس زبان میں خطوط جایا کرتے تھے، اور وہ خطوط بھی کاغذ پر نہیں لکھے ہوتے تھے، ریشم کے دھاگے سے کپڑے پر بنے تھے، بناوٹ ہوتی تھی، دنیا اس کو ریشم کا رومال سمجھتی تھی، اور وہ استاد کا خط ہوتا تھا شاگردوں کے نام پر، جس کو استاد بھی پڑھتے تھے شاگرد بھی پڑھتے تھے، یہاں سے خط وہاں جا رہا ہے، وہاں سے خط یہاں آ رہا ہے، یہاں کے حالات وہاں جا رہے ہیں، وہاں کے حالات یہاں آ رہے ہیں، تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں، وہ ریشمی رومال کہلاتا ہے۔ یہ قدم حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 1912 میں اٹھایا ہے، اور اسی مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے، اس پلاننگ کو انجام تک پہنچانے کے لیے خود حضرت شیخ الہند مکہ المکرمہ گئے ہیں، اور وہاں ترکی حکومت کے گورنر سے، اس کے وزیر خارجہ سے، غالب پاشا، انور پاشا، ان لوگوں سے ملاقاتیں کی، اور ملاقات کر کے آپ کابل کے علاقے میں جانا چاہ رہے تھے، لیکن اس وقت دوسری عالمی جنگ چھڑی ہوئی تھی، ایسے حالات نہیں تھے، مجبور حضرت شیخ الہند کو وہاں رکنا پڑا. اور اس وقت، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ حرمین شریفین پہلے ترکی حکومت کے زیر نگرانی ہوا کرتے تھے، ابھی تو طیب اردوغان کے خلاف بغاوت ہوئی، اس کے بعد بہت لکھا گیا اس پر، اخبارات میں بھی آیا، واٹس اپ پر بہت چلا، آپ کو شوق ہو تو پڑھیے، بہت سے لوگوں نے تفصیلی مضامین لکھے اس پر. وہ خلافت عثمانیہ جو دنیا کے اندر مسلمانوں سب سے بڑی طاقت ہوا کرتی تھی، اس کو توڑنے کے لیے حرمین شریفین اس کی زیر نگرانی تھے، یہاں بغاوت کرائی گئی علاقے کے لوگوں میں. تو حضرت شیخ الہند جن دنوں مکہ المکرمہ میں ہیں، ان دنوں میں یہاں بغاوت والا ماحول تھا، انگریز نواز لوگ موجود تھے. حضرت شیخ الہند کے سامنے ایک فتویٰ لایا گیا جس میں ترکی حکومت کو کافر کہنے اور ترکی حکومت کو اسلام سے خارج کہنے کے بارے میں مضمون تھا. حضرت شیخ الہند سے کہا گیا اس پر آپ دستخط کیجئے، آپ دستخط کرنے سے انکار کر دیا. سیدھی بات ہے کہ اب وہاں ترکی حکومت کے مخالفین قبضہ ہو چکا تھا، وہ لوگ حضرت شیخ الہند سے دور ہو گئے، اور بالآخر حضرت شیخ الہند کے بارے میں شبہ بہرحال تھا یہاں کی حکومت کو کہ یہ اندر اندر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، مواد نہیں مل رہا تھا، اس کو بہانہ بنا کے حضرت شیخ الہند کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کر کے وہاں سے مصر، اور وہاں سے گیزہ، اور وہاں سے مالٹا یا قید خانے میں ان کو بھیج دیا گیا. پانچ افراد تھے. حضرت شیخ الہند، مولانا حسین احمد مدنی، عزیز گل صاحب، اور مولانا حسین احمد مدنی کے ہی خاندان کے بھتیجے ان کے ہوتے تھے وحید، اور ایک ہمارے فتح پور کے جہان آباد کے حکیم صاحب تھے، حکیم نصرت حسین صاحب، ہمارے خاندان کے تھے. یہ پانچ افراد حضرت شیخ الہند کے ساتھ قید کیے گئے، اور سب کو الگ الگ رکھا گیا، اور سب کو یقین تھا اب تو پھانسی ہوگی، کیوں راستہ نہیں. لیکن پوچھ تاچھ کرنے کے بعد کچھ مواد ان کے ہاتھ لگا نہیں، ایسا کوئی ثبوت نہیں فراہم ہوا ان کو مجرم کہا جائے. تو قید تو رکھا ان کو، لیکن پھانسی پہ نہیں چڑھا سکے. اور ایسے حالات بن رہے تھے عالمی کہ ان قائدین کو بہت دنوں تک روکنا آسان نہیں تھا. جب جرم ثابت نہیں ہوا چھوڑو. 1916 میں حضرت شیخ الہند گرفتار ہوئے ہیں، اور 1920 میں آپ کی رہائی ہوئی. جس وقت تشریف لائے ہیں بمبئی، تقریباً 78-79 سال کی عمر تھی، بڑھاپا تھا، اور قید و بند کی مصیبتیں برداشت کر کے آئے تھے. جب بمبئی کی بندرگاہ پر جہاز لگا ہے تو پورے ہندوستان کے سارے ہندو مسلم میں جمع ہو کر ان کو شیخ الہند کا لقب دیا ہے، جس طرح گاندھی کو باپو کا لقب دیا ہے، شیخ الہند کو شیخ الہند کا لقب دیا ہے. ہم نے ان کو شیخ الہند نہیں کہا ہے، ہندوستانیوں نے شیخ الہند کہا ہے. حضرت شیخ الہند نے لوٹ کر آنے کے بعد اپنے شاگردوں سے کہا جنگ میں سب کو شامل کرو، جنگ میں سب کو شامل کرو، اب حالات دوسرے ہیں، اور اب وقت آ گیا سب کو شامل کرنے کا. جب سب کو شامل کرنے کی بات آئی تو گاندھی جی کی انگلی پکڑ کر مجھے معاف کیجئے گا، الفاظ تو نوٹ ہی ہو رہے ہیں، میں ذمہ دار ہوں اپنے الفاظ کا، ہمارے بزرگوں نے گاندھی جی کو انگلی پکڑ کر پورے ملک کا دورہ کرایا ہے، جمعیت العلماء کے رجسٹر میں گاندھی جی کے دورے کا خرچہ آج بھی لکھا ہوا ہے. وہ تو پینٹ شرٹ پہنتے تھے. ہندوؤں سے کہا ان کو بڑا مانو، اور انہوں نے بھی چولا بدلا اور لنگوٹی پر آئے، اور پھر یہ ہندو مسلم اتحاد کا کارواں آگے بڑھا. ادھر حضرت شیخ الہند کے اشارے پر 1919 میں امرتسر میں جمعیت العلماء کے قیام کی تجویز پاس ہو چکی تھی، مولانا عبد الباری فرنگی مہلک صدارت میں وہ اجلاس ہو چکا تھا، حضرت شیخ انہیں تشریف لائے ہیں، دلی کے اجلاس میں حضرت شیخ الہند کو آنا تھا، لیکن بہت ہی کمزوری، بڑی نقاہت تھی، اس لیے ان کا پیغام پڑھ کر سنایا گیا ہے، غالباً علامہ شبیر احمد عثمانی نے وہ پیغام پڑھ کر سنایا ہے۔ ہندوستان آنے کے بعد 5.5-6 مہینے کے بعد حضرت شیخ الہند اللہ کو پیارے ہو، لیکن حضرت شیخ الہند کا وہ درد، وہ کڑھن جو انہوں نے اپنے شاگردوں کے اندر پیوست کر دی تھی، اور ہزاروں ہزار شاگردوں کو دارالعلوم دیوبند سے پڑھا کر پوری دنیا کے اندر پھیلا دیا تھا، اور ہندوستان کے اندر وہ سارے اکابر جو اس وقت ملک کے بڑے کہلاتے تھے، یا تو حضرت شیخ الہند کے شاگرد تھے یا عقیدت مند تھے، مثلاً مولانا ابوالکلام آزاد قاسمی نہیں ہے، عطا اللہ شاہ بخاری قاسمی نہیں ہے، ڈاکٹر مختار انصاری قاسمی نہیں ہے، حکیم اجمل حسین قاسمی نہیں ہے، لیکن یہ سب حضرت شیخ الہند کے معتقدین میں سے تھے۔ ڈاکٹر مختار انصاری، یہ آپ کے جو مئو کے ملے ہوتے ہیں ان کے دادا، یہ مختار انصاری کے دادا تھے وہ ڈاکٹر مختار انصاری، اور یہ انصاری مدینہ منورہ میں جس خاندان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی میزبانی کی تھی، ابو ایوب انصاری کے خاندان کی وہ شاخ ہے، وہ خاندان ہے۔ افضال انصاری بھنڈی آئے ہوئے تھے ایک الیکشن میں، ابو عاصم صاحب کے ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، میں پوچھ کر ان کے پاس ملنے گیا، پہلی ملاقات تھی، نہ مجھ کو وہ جانتے نہ میں ان کو جانتا، میں جا کے مسافہ کیا کہ میرا نام مفتی حذیفہ ہے، اچھا میں آپ کے پاس آنے والا تھا، ہم لوگ آئے ہوئے الیکشن سلسلے میں، ایسا ہے ویسا، میں نے کہا میں آپ کے پاس ملنے کیوں آیا ہوں، آپ کے دادا ڈاکٹر مختار انصاری جن کے بنگلے میں، جن کی کوٹھی میں حضرت شیخ الہند رہا کرتے تھے، اور جن کی زندگی کے آخری ایام ان کی کوٹھی میں گزرے ہیں، وہ حضرت شیخ الہند کے میزبان ہوا کرتے تھے، آپ کا خاندان ہندوستان کے مسلمانوں کا محسن ہے، افضال انصاری کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگے مولانا یہ تاریخ آپ نے کہاں پڑھی، میں نے کتابوں کے اندر موجود، ہمارے خاندان سے آپ واقف، میں نے کہا ہندوستان کی تاریخ مکمل نہیں ہوگی اگر ڈاکٹر مختار انصاری کو الگ کر دیں گے۔ حضرت شیخ الہند اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن ان کے شاگردوں نے اس چنگاری کو بجھنے نہیں دیا، اور میں اپنے محدود مطالعے کی روشنی میں کہتا ہوں، اتنا کامیاب استاد 2-4-500 سال کے اندر دنیا کے اندر نہیں پیدا ہوا، جس نے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنے شاگردوں کے اندر ایسی روح پھونکی ہو جو شہادت تک پیش کرنے کو تیار ہو جاتے ہو۔ حضرت شیخ الہند ان سب کے بڑے تھے، ان سب کے بڑے تھے۔ اس کے بعد یہ کارواں چلا، گرفتاریاں ہوتی رہیں، ٹکراؤ بڑھتا رہا، اور ملک کی مکمل آزادی، ہندوستان کے مکمل آزادی کا مطالبہ سب سے پہلے اگر کسی نے کیا ہے تو جمعیت العلماء نے کیا ہے، کانگریسی جھوٹ بولتے ہیں، تمہاری کیا اوقات تھی، تمہاری تو ہمت نہیں پڑ رہی تھی، وہ تو ملک آزاد ہوا، مرغی پالا، کسی نے انڈا ملا کسی اور کو، بٹوارا ہو گیا، ہمارے اکابر بیزار ہو کر سائڈ ہو گئے، ورنہ مجال تھی۔ ابھی 9 اگست کو، 4 دن پہلے 9 اگست گزری ہے، بمبئی کے اندر ناگپاڑے جلسہ ہوتا ہے، اگست کرانتی گراؤنڈ جھنڈا لہرایا جاتا ہے، تاریخ کیا بیان ہوتی ہے، گاندھی جی نے مطالبہ کیا تھا انگریز سے ہندوستان چھوڑو، ارے جھوٹو، بخار تک تم کو نہ آیا، مولانا حسرت موہالی نے مطالبہ کیا تھا، اس اسٹیج پر گاندھی تھے نہیں، وہاں تو گاندھی جی تھے بھی نہیں، مولانا حسرت موہانی نے مطالبہ کیا تھا، ہم ہندوستانی انگریز سے مطالبہ کرتے ہیں اب آپ عزت سے ہمارا ملک خالی کر دیں، یہ پہلا مطالبہ تھا۔ سیدھی بات ہے، اس مطالبہ کو کرنے کے بعد انجام کیا ہوگا، ہتکڑی پڑنے والی ہے، تجویز پیش کر دی مولانا حسرت موہانی نے، اب تائید کون کرے، ایک ہاتھ تو گیا ہتکڑی کے اندر، دوسرا ہاتھ چاہیے، ان کی اہلیہ بیٹھی ہوئی تھی مستورات میں، ان سے برداشت نہ ہوا کہ میرے شوہر تجویز پیش کیے، کوئی تائید کرنے والا نہیں ہے، انہوں نے آ کر میک پکڑا اور کہا میرے شوہر نے تجویز پیش کی ہے، میں تائید کرتی ہوں، بات نصاب میں نہیں لکھی جائے گی، یہ بات کورس میں سلیبس میں نہیں لکھی جائے گی، وہ سارے واقعات مٹا دیے گئے بھی اس سے جو حقیقت سے پردہ اٹھاتے تھے۔ اور 1935 کے بعد جب ایسے حالات بنے اب ملک آزاد ہو ہی جائے گا، تو تو پھر شوشے چھوڑے گئے. کچھ فرقہ پرست ادھر سے کھڑے کیے گئے, کچھ فرقہ پرست ادھر سے کھڑے کیے گئے, یعنی جنونی, کچھ پاگل اور جنونی ادھر سے کھڑے تھے, ہندی ہندو ہندوستان مسلم اردو پاکستان کے نعرے لگا رہے تھے, اور کچھ ادھر سے کھڑے ہوئے تھے جو ہندو راشٹر کا نعرہ لگا رہے تھے دلوں میں دوری کرنے کے لیے, دراڑے ڈالنے کے لیے. انگریز یہ بتلانا چاہتا تھا کہ آزادی کے بعد دونوں اس ملک میں مل کے نہیں رہ سکتے. بڑے بہت سمجھاتے رہے, بہت سمجھاتے رہے, لیکن بہرحال. اور پھر آخر آخر میں حالات ایسے آ گئے کہ مسلم لیگ کے نام پر سب بہ گئے. وہ مجاہدین جن کی پوری پوری زندگیاں جیلوں میں گزری تھیں ان کی کوئی سننے والا نہیں تھا. ہزاروں صفحات بھرے ہوئے مولانا حسین احمد مدنی کی پگڑی کو اتار کے لوگوں نے جوتوں سے روندا ہے, ان کی داڑھی کو شراب سے رنگین کیا ہے. کس جرم میں تم پاکستان کی مخالفت کیوں کرتے ہو, کانگریس کی حمایت کیوں کرتے ہو, کانگریس کے ساتھ کام کیوں کر رہے ہو؟ ہمارے بڑے مل کر کام کرنا چاہ رہے تھے. وہ مجاہدین کی جماعت تھی جس کی چھاؤنی دارالعلوم دیوبند تھا, جس کے ذمہ دار پہلے شیخ الہند تھے, ان کے بعد ان کے شاگرد خاص مولانا حسین مدنی تھے, مولانا حفظ الرحمان سیوارمی تھے, مفتی کفایت اللہ تھے. اس کانگریس پارٹی میں مولانا ابوالکلام آزاد بھی پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں, اس کانگریس پارٹی میں مفتی کفایت اللہ صاحب بھی پریسیڈنٹ رہ چکے ہیں. تو بعد میں حالات بدلے, بٹوارے کے بعد حالات بدلے, ورنہ ہمارے بڑوں سے آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کرنے کی کسی کی جرات نہیں تھی. پاکستان کا مطالبہ کرنے والے اس صدی کی سب سے بڑی محرومی, اور فرشتوں نے سب سے بڑا گناہ اگر لکھا ہوگا تو وہ تقسیم تھا, بٹوارا. ہمارے اکابر اپنی دور رس نگاہوں سے ان حالات کو دیکھ رہے تھے کہ بٹوارے کے بعد ہوگا کیا, جب آبادی منتقل ہوگی ٹرانسفر ہوگا تو انجام کیا ہوگا, اس کو وہ دیکھ رہے تھے. اور ہمارے اکابر بار بار کہہ رہے تھے کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بٹوارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اس ملک میں مل جل کر کیسے رہیں گے, اب تک کیسے رہ رہے تھے. یہ سبق تو انگریز نے پڑھایا تھا حضرت, اس لیے کہ اگر ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ایک رہا ہوتا تو یہ سونے کی چڑیا سپر پاور 50 سال پہلے بن گیا ہوتا. سرحدوں میں وہ ٹینشن پیدا کیا گیا, ادھر چائنا سے, ادھر پاکستان سے, ادھر برما سے, ایسی پالیسیاں بنائی گئیں کہ ان کا اربوں خربوں ڈالر ڈیفنس میں خرچ ہو تاکہ یہ خجال نہ ہو سکے. آج بھی ہندوستان کے اندر ایک طاقت کام کر رہی ہے جو ملک کی معیشت کو تباہ اور برباد کرنا چاہتی ہے. وہ سب وہی فرقہ پرست ہے جن کے گرو باہر بیٹھے ہوئے ہیں, ڈورے وہاں سے ہل رہی ہے. ایسی غلط پالیسیاں بنوائی جا رہی ہیں جس سے یہاں کی معیشت کمزور ہو. اس وقت سوال پیدا ہوا تھا یہاں کا نظام حکومت کیا ہوگا, کہ ہمارے بڑوں نے باقاعدہ نظام حکومت بنا کے دیا تھا مدنی فارمولا کے نام سے, وہ تاریخ کے اندر موجود ہے. باقاعدہ ہمارے اکابر نے مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا حفظ الرحمان سہواردی, مولانا مدنی, ان لوگوں نے بیٹھ کر ایک مدنی فارمولا بنا کر گاندھی کے حوالے کیا تھا, یہ لو پڑھو اس کو. طے ہوا تھا ملک میں 100 سیٹیں ہوں گی, مرکز دلی ہوگا, صوبے با اختیار ہوں گے, کرنسی مرکز کے اندر میں ہوگی, ریلوے مرکز کے اندر میں ہوگا, ٹیکسس کس آخری فائلیں دلی جائیں گی, فوج مرکز کے اندر میں ہوگی, فلا فلا فلا فلا اختیارات مرکز کے ہوں گے, صوبے آزاد ہوں گے. اور یہ 100 سیٹیں ہوں گی, 45 مسلم 45 ہندو, 90-10 ادر کی چھوٹی اقلیتیں ہیں. اس 100 میں سے 51 جس کے ساتھ جائیں گی سرکار اس کی بنے گی. 45 مسلم فکس, 45 ہندو فکس, ریزرو سیٹ, اور 10 سیٹیں ادر کے لیے, نہ ہندو نہ مسلم دیگر اقلیتیں. اس 10 میں سے 6 جس کے ساتھ جائیں گے سرکار اس کی بنے گی. ایک جس مذہب کے مذہبی معاملے میں آپ کو کوئی چینجنگ کرنی ہے, اس مذہب کے جو ایم پی ہوں گے پارلیمنٹ کے اندر, جب تک 66% دو تہائی وہ تائید نہ کریں آپ کوئی چینجنگ نہیں کر سکتے. بہت تفصیل ہے اس مدنی فارمولے کی. اس کو اٹھا کر سرد بستے میں ڈال دیا گیا. اور بالآخر ہمارے بزرگوں کے نہ چاہنے کے باوجود تقسیم کر دی گئی, بٹوارا کر دیا گیا اور اس کا الزام مسلمانوں پہ ڈال دیا گیا. ہم بٹوارے کے کل بھی مخالف تھے, آج بھی مخالف. اس کو مسلمانوں کے لیے نقصان دہ کل بھی مانتے تھے, آج ہی مانتے. ہمارے اکابر کی اکثریت مخالف تھی اس کی. کچھ لوگوں نے تائید کی اور چلے گئے. جب ان سے پوچھا گیا تو کہا جب مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ تقریباً 10 کروڑ جا رہا ہے تو کیا ان کو آزاد چھوڑ گئے؟ جب ہو ہی گیا ہے, اب تو بٹوارا ہو ہی گیا ہے تو ان کو سنبھالنا ہوگا. مولانا حفظ الرحمان سے باہر بھی وضو کر رہے تھے, خادم وضو کرا رہا تھا. خادم نے پوچھا حضرت پاکستان تو اسلامی اسٹیٹ بننے جا رہا ہے, آپ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں. آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا کون بدقسمت ہوگا جو اسلامی اسٹیٹ کی مخالفت کرے گا؟ کون محروم القسمت ہوگا؟ اگر ہم کو یقین ہو جاتا کہ واقعتاً اسلامی اسٹیٹ بننے جا رہا ہے ہم ان سے پہلے حمایت کرتے. ہمیں معلوم ہے ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے سوائے تباہی بربادی کے اور سوائے قتل عام کے اور سوائے نقصانات کے کچھ ملنے والا نہیں ہے, اس لیے ہم مخالفت. لوگوں کے جانے کا ریلا شروع ہوا. دلی اسٹیشن پر جا کر مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا حسین احمد مدنی, مفتی کفایت اللہ, مولانا حفظ الرحمان سہواروی, یہ اکابر جانے والے قافلوں کو روک کر تقریر کر کے ان کو روکتے تھے. میں آپ سے پوچھتا ہوں بھیونڈی کا کاروبار بند ہو جائے اور کاریگر بیگ اٹھا کر کلیان چلا جائے, ذرا آپ بلا کے لے آئیے. بھاگتے ہوئے کاریگروں کو آپ, بہت لمبی بات نہیں کر رہا, کلیان سے چھو لے آئیے, میں آپ کی غلامی کروں گا. کوئی رکتا ہے؟ لوگ بستر باندھ کر پریوار کے ساتھ دلی پر پارن پڑے ہوئے ہیں. کیسا جگر تھا ان بزرگوں کا, جا کر تقریریں کر کر کے ان کو روکا ہے. مولانا ابوالکلام آزاد کا خطبہ تاریخ کے ریکارڈ کے اندر موجود ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی کل کی بات ہے, تمہارے قافلوں نے جمنا میں آ کر وضو کیا تھا, لال قلعے کے بغل سے اس کا پانی بہتا ہے. یہ ملک تمہارے بڑوں کی قبرستانیں ہیں, یہاں پر مسجدوں کے منارے تمہاری اذانوں سے گونج رہے تھے, لال قلعہ پوچھ رہا ہے, جامع مسجد منارے پوچھ رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو, کیوں جا رہے ہو, کس کا خوف ہے؟ ان کا جملہ تھا ہندوستان کا ہندوستانی مذہبی مخالف تو ہو سکتا ہے, وطنی مخالف نہیں ہو سکتا. کہیں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور میرے بھائیو, جو سبز خواب آپ کو دکھایا گیا ہے کچھ نہیں ہونے والا. میں مولانا آزاد فرماتے ہیں میں اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھ رہا ہوں, آپ وہاں جانے کے بعد نسل در نسل مہاجر پردیسی کہلاؤ گے, اور جب وہاں تنگ آ کر پلٹ کر یہاں دیکھو گے تو یہاں آپ کا کچھ نہیں بچا ہوگا. اللہ کے بندو مت جاؤ, مت جاؤ, مت جاؤ. کیا یہاں سے گئے ہوئے لوگ وہاں آج تک مہاجر نہیں کہلاتے؟ وہاں کے لوگ یہاں آئے کہاں سے ہو گئے کوئی نہیں جانتا. آپ کا پورا الاس نگر, پورا امبرناتھ اور بھیونڈی کے اندر مل اسٹول لائن میں, جان کی لائن میں, کپڑے کی لائن میں بہت بڑی مقدار میں وہ سندھی بیٹھے ہوئے ہیں جو پاکستان سے آئے. ارے حد ہو گئی, اڈوانی خود پاکستان سے آئے. آنے والوں کو اونچی اونچی پوسٹر دی گئی, مراد دی گئی, ٹیکسز معاف کیے گئے, سبسڈیاں دی گئی, لون پاس کر کے دیے گئے. اور جو لوگ یہاں سے وہاں گئے, ہمارے بھی خاندان کے بہت سے لوگ وہاں گئے ہوئے ہیں, یو پی کے بہت سے لوگ گئے ہوئے ہیں. ایک زمانے تک اپنا مکان نہیں تھا, کچے مکانات میں رہتے تھے. تو ہمارے بڑوں نے جو باتیں کہیں وہ آج سامنے نہیں آ رہی. ملک آزاد ہو گیا, بٹوارا ہو گیا, بدقسمتی سے وہ خطہ جو الگ ہوا تھا اس کا نام کیا رکھا گیا؟ اسلامی جمہوری اسٹیٹ. وہ اسلامی اسٹیٹ ہے کاغذ میں, اور اب الگ کیا ہے وہ آپ کے سامنے. اب جو ہندوستان بچا, یہاں کا دستور کیسا ہو, بہت نازک سوال تھا اور بہت اہم کڑی ہے. ایک طبقے کا اصرار تھا یہاں دستور ایسا بنے جو ہندوؤں کی بالا تری اور بالادستی کو باقی جو لوگ رہ گئے ہیں پاکستان نہیں گئے ہیں وہ چھوٹے بھائی بن کر رہے ہیں, جو تب سے لے کر آج تک آوازیں اٹھتی ہیں اور اب تو ان کی حکومت آ گئی, اب تو کہنے میں کوئی دقت نہیں. ان کو ہندو مہا سبھا اس وقت سے مطالبہ کر رہی تھی, لیکن چونکہ مجاہدین آزادی ان کا ایک روپ تھا, ایک اثر تھا, ان کو نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, مختلف طبقات کے لوگ رہتے ہیں, ان سب کو شامل کر کے اگر دستور بنایا جائے گا تو وہ وہی ہو سکتا جو بنا. کوئی ایک مذہبی دستور سب کو سمیٹ نہیں سکتا تھا, اس لیے یہ طے ہوا کہ دستور یہاں کا سیکولر ہوگا, سارے انسان یہاں کے سارے آبادی کے لوگ سارے ہندوستانی برابر ہوں گے, سارے مذاہب کو آزادی سے عمل کرنے کا اختیار ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس بات کو بہت غور سے آپ لوگ سنیے گا. ملک آزاد ہوا ہے 15 اگست 1947 میں, اور دستور لاگو ہوا ہے 26 جنوری 1950 میں. 2.5 سال کیا ہو رہا تھا؟ ملک آزاد ہوا ہے 47 15 اگست کو, اور دستور نافذ ہوتا ہے 1950 26 جنوری کو. اس بیچ میں کیا ہو رہا تھا؟ دستور پر بحث ہو رہی تھی, اور وہ دستور ساتھ جو گروپ تھا جس نے بیٹھ کے دستور بنایا ہے اس میں ہمارے دو نمائندے تھے, مولانا ابو الکلام آزاد, مولانا حفظ الرحمان سہواروی, دونوں ممبر آف پارلیمنٹ تھے اور الیکشن لڑ کے آتی تھی. دستور بنا, دستخط ہونا باقی تھی, بحث ہو چکی تھی, بس دستخط ہو کے نافذ کرنا ہے. اس بل کو روکنے کے لیے آخری حربہ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے بابری مسجد میں مورتی کا رکھنا, یہ اس بل کو روکنے کے لیے کیا گیا تھا. دسمبر 1949 کی 23 اور 24 تاریخ کے بیچ کی رات ہے, عشاء کی نماز باجماعت پڑھی گئی اس مسجد کے اندر. 500 سال سے اس مسجد میں باجماعت نماز جاری تھی, اس رات میں عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی گئی ہے, جب صبح فجر میں آئے تو وہاں مورتی رکھی تھی. یہ صرف دستور پہ دستخط نہ ہونے پائے ڈسٹرب کرنا تھا. ہمارے بڑوں نے کہا کڑوا گھوٹ پی لو, اس کو ٹھنڈے بستے میں رکھو, اس کا کیس لڑیں گے, دستور پر دستخط ہونے دو. اور ہمارے بڑوں نے اس کو ایشو نہیں بننے دیا, اور دستور پر دستخط ہونے کے بعد جب دستور نافذ ہو گیا تو ہماری تمام مسجدیں محفوظ رہ گئیں. اگر دستور رک جاتا تو کیا کرتے یہاں؟ اس باریکی کو جو لوگ نہیں سمجھتے وہ بزرگوں کو برا بھلا بولتے. 1949 جس دن بابری مسجد کے اندر مورتی رکھی گئی تھی, جمعیت العلماء اس دن سے مقدمہ لڑ رہی ہے, اور ہمارے بڑوں کا اس وقت سے لے کر آج تک کہنا تھا ان مسائل کو روڈ پر مت لاؤ, روڈ پر لانا مسئلے کا حل نہیں ہے. لیکن سستی شہرت حاصل کرنے والے, جن کو کسی کو اسمبلی میں جانا ہے, کسی کو پارلیمنٹ جانا ہے, کوئی کہتا ہے کیا کرے مولوی صاحب پارٹی چلانا ہے, مسلم قوم بہت بے وقوف, ان کو بھڑکاؤ نہیں, سنتے نہیں ہیں, یہ تماشے ہوتے رہے. اس کے بعد بٹوارے کے بعد جو فسادات شروع ہوئے, اور پورے ملک میں فسادات ہوئے, پھر مسلمانوں کو سنبھالنا, سہارا دینا, دین و ایمان کی حفاظت کرنا, ان کو دوبارہ کھڑا ہونے کا حوصلہ دینا, جمعیت العلماء اس کام میں لگی رہی. بہت تفصیلی موضوع ہے کہ ملک کی تقسیم کے بعد دستور کو سیکولر منظور کرا لینے کے بعد پھر کیا ہوا؟ بہت سیدھی سی بات ہے, ایک طبقے نے ذمہ داری قبول کی تھی عصری تعلیم کو فروغ دینے کی, اور ایک طبقے نے ذمہ داری قبول کی تھی مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی, وہ مرکز نظام الدین ہو کہ دار العلوم دیوبند ہو کہ اکابر کی خانقاہیں ہوں, جنہوں نے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کی تھی انہوں نے وہ کام کیا کہ کی نہیں کیا؟ ملک علماء سے خالی ہے, علاقے حفاظ سے اور علماء سے ائمہ سے خالی ہے, کیا آپ کو امام نہیں مل رہا؟ کیا آپ کو مؤذن نہیں مل رہا؟ کیا آپ کو علماء نہیں مل رہے؟ اور جس طبقے نے وہ ذمہ داری قبول کی تھی ان سے پوچھی آپ نے ملت کو کیا دیا؟ یہاں بھی ایک تماشا ہوتا ہے کہ صاحب علماء تو انگریزی تعلیم کی مخالفت کر رہے تھے, علماء سر سید کی مخالفت کر رہے تھے. ارے میں نے ان پاگلوں سے کہا احمقو عقل کے ناخن لو, جامعہ ملیہ جو اس وقت دلی کے اندر مسلمانوں کی بڑی یونیورسٹی ہے، یہ علی گڑھ میں قائم ہوئی تھی. اس کے فاؤنڈر دو مولوی ہیں، حضرت شیخ الہند اور مولانا محمد علی جوہر. اگر علماء کو انگریزی تعلیم کی مخالفت ہو کرنی مقصود ہوتی تو جائے ملیہ قائم نہ کرتے. اسباب تھے، وہ حالات تھے، کچھ ایسے اسباب پیدا ہو گئے تھے جس بنیاد پر بعض چیزوں میں سر سید کی مخالفت کی گئی تھی. میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، بیٹھو مذاکرہ کر لو. ہمارے بزرگوں نے ان کے کام کی مخالفت نہیں کی تھی، اگر مخالفت تھی تو بعض نظریات کی تھی، اور وہ نظریات اگر قرآن و حدیث کے خلاف میں بولوں گا تو کل مجھ پر فتویٰ لگے گا. میں ہوں فاؤنڈر علی گڑھ کا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ میں ہوں فاؤنڈر اکل کنواں کا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی آدمی قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات کہے گا تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ اس کی وضاحت کرے. وہ کوئی بھی ہو، وہ بادشاہ وقت ہو، ہونے دو. امام مالک نے بادشاہ وقت کے خلاف فتویٰ دیا، جیل میں ڈالے گئے، کوڑے لگے، ان کا مونڈا اکھڑ گیا. امام احمد بن حنبل نے بادشاہ وقت کے خلاف فتویٰ دیا، کوڑے لگے، برداشت کیا. شاہ ولی اللہ نے حکومت وقت کے خلاف لکھا تھا، ان کے دونوں ہاتھ پہنچے سے اکھاڑ دیے گئے تھے. شاہ عبدالعزیز نے حکومت وقت کے خلاف فتویٰ دیا تھا، چھپکلی پیس کر ان کے بدن پر مل دی گئی تھی. یہ تو اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ امتحانات سے انبیاء گزرے ہیں، اس کے بعد جو جس مقام پہ ہوگا وہ اس سے گزرے گا. ہمارے بڑوں کی یہ تاریخ سنہرے حروف سے لکھنے کے لائق. نوجوانوں، اپنے بڑوں کی اس تاریخ کو پڑھیے. تازہ خواہی داستن گردا گائے سینہ را، گاہے گاہے باس خواہی قصہ پارینا را. ایک دو مجلسوں کے اندر، ایک دو بیان میں کیا بیان کیا جائے، کتنا بیان کیا جائے. جو ممکن ہو سکا کچھ تاریخ مختصر سے الفاظ میں آپ کے سامنے بیان کی گئی. اس موضوع پر کتابیں بہت سی ہیں، ہر زبان میں ہیں، الحمدللہ علماء کے بیانات ہیں، اور اب تو تمام بڑے علماء کے بیانات سیریز کے اندر موجود ہیں. اس موضوع پر پڑھیے، اور اپنے اندر بھی ملک کی خاطر، علاقے کی خاطر، وطنیت کی خاطر، قوم کی خاطر وقت پڑے چھوٹی بڑی قربانی پیش کرنے کا مزاج بنائیے. اللہ ہم کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.